projektu Trójka. Słuchają Państwo trzeciej strony Księżyca w programie trzecim. Przypominamy Państwu dzisiaj pieśni księżycowe, które towarzyszyły nam podczas księżycowych spotkań w poszczególnych miesiącach roku. I tak w marcu Dark Side Cowboys Splattered Moon, w kwietniu Syntax i kompozycja Message, a przed momentem wybrzmiał utwór Riot Pictures. Jest to nagranie z pierwszej solowej płyty Neila Davidge'a, znanego muzyka z Bristolu, który współpracował m.in. z projektami DNA, a także do dziś jest zaangażowany w współpracę z Massive Attack. Również na swoim koncie ma udział we wspólnych projektach razem z Elizabeth Fraser, czy też ze Snoop Doggiem. Bardzo ciekawa, debiutancka płyta Slow Light, z której pochodzi nasza majowa pieśń księżycowa Riot Pictures. Warto zaznaczyć, że większość pieśni księżycowych to nowości. Albo przedpremierowe nagrania, albo nagrania, które ukazały się w roku 2014. Ale były wyjątki. Takim wyjątkiem właśnie jest Syntax i takim wyjątkiem jest Bloodred Moon grupy Dark Side Cowboys, który jest starą kompozycją, ale teraz na składance odświeżoną, na nowo nagraną. No i dlatego postanowiliśmy ją Państwu zaprezentować. No i od czasu do czasu pozwalamy sobie jednak na takie wycieczki w przeszłość, które nas prowadzą, mam na myśli, jako pieśni księżycowe. pełnia@polskieradio.pl. Pod tym adresem jesteśmy cały czas do Państwa dyspozycji. Przypominamy, że cały plebiscyt, cała nasza zabawa trwa do styczniowej audycji. Mogą Państwo za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej sympatyków trzeciej strony księżyca, którą Państwo znajdą pod adresem www.tsk-info, głosować. Można wybrać trzy kompozycje. Maksymalnie trzy. Można również wybrać jedną, dwie albo trzy. Nie można wybrać więcej. Polecamy również uzasadnienie swojego wyboru. Proszę mieć na uwadze to, że to uzasadnienie może być przeczytane, przytoczone na antenie. Jeżeli to zrobimy, to otrzymają Państwo od nas upominek muzyczny. Swoje uzasadnienia można również albo bezpośrednio zamieszczać na stronie, albo przesyłać do nas mailowo na adres pełnia@polskieradio.pl. A kolejna pieśń księżycowa to zespół, po którym bardzo wiele oczekiwaliśmy. Wiązaliśmy z nim wielkie, wielkie nadzieje, bo singiel był fenomenalny. All Hallows Eve. Tak samo zatytułowany był ten singiel. All Hallows Eve. Of winter, I would die before I'm told all your your crimes were not discovered. I am lost and I am cold, and our worlds are crossing over. I'm the ice upon your soul. For the moment you remember, hear the calling from a whisper in the trees. I hear the calling, and it's rising to a scream. I turn and then she said, for all you see, the truth is only a shade of weed. For all you know, for all you see, the truth is only a part of me. Tonight, tonight, I left many lives behind, unresolved and unrepented. With the turning of the time, less is said and soon is mended. If I ever choose to know what became of what we started, I will never trust this ghost as the whispers, they turn distorted. As it's twisting in the trees, I hear the calling, and it's rising to a scream. I turn and then she said, for all you see, the truth is only a shade of me. For all you know, for all you see, the truth is only a part of me. Tonight, tonight, for all you see, fear is only a shade of me. For all you know, for all you see, regret is only a part of me. For all you know, for all you see, the hatred's only a shade of me. For all you know, for all you see, the truth is only a part of me. Tonight, tonight, for all the so you still can't hide the vengeance in your eyes. I turn and then she said, for all you see, the truth is only a shade of me. For all you know, for all you see, the truth is only a part of me. Tonight, tonight, for all of this you still can't hide. For all of this you still can't hide. For all of this you still can't hide. The twisting of the knife. Już niebawem połączymy się z DJ-em Luną, ale teraz jeszcze jedna nowość 2014 roku. Empyrean. Dobra wiadomość dla miłośników talentu Markusa Sztoka, ewentualnie znanego również pod pseudonimem Ulf Theodor Schwadorf. Emporium powraca z nową płytą The Turn of the Tides. 20 lat temu zespół powstał, nagrał 18 lat temu nagrał swoje pierwsze wydawnictwo. Potem popełnił kilka krążków i zawiesił działalność. I teraz, w 2014 roku, otrzymaliśmy 7 nowych kompozycji na albumie The Turn of the Tides. Jeszcze jedna kompozycja in the Gather of This Spring. Outside the rain keeps falling. zanim połączymy się z DJ-em Luną, pora jeszcze na krótką wizytę w Paryżu. Machine. Amandine pisze teksty oraz śpiewa, a Helen odpowiedzialna jest za komponowanie muzyki i elektronikę w nagraniach projektu Minute Machine. Life and Destroy to ich debiutancki krążek, który właśnie niedawno ujrzał światło dzienne na początku października tego roku. Projekt utworzyły panie we wrześniu 2013 roku. To taki rodzaj minimal wave. Album Life and Destroy, bardzo ciekawa płyta, dosyć minimalistyczna, ale tego typu elektronika niektórym słuchaczom jak najbardziej odpowiada. Jeszcze jedna propozycja, którą wybraliśmy na dzisiejszą noc, nosi tytuł Midnight Love. Kilka godzin temu Kuba Strzyczkowski wylicytował m.in. książkę Bogusława Lindy zatytułowaną Spaghetti dla samotnego mężczyzny. Kucharską książkę Bogusława Lindy. I chyba nasz bohater dzisiejszy, niejaki DJ Luna, postanowił, pozazdrościł panu Bogusławowi talentów kulinarnych i postanowił spenetrować tematykę kulinarną, albowiem mam napisane, że w dzisiejszym połączeniu z DJ-em Luną będzie między innymi kącik kulinarny Gotuj z DJ-em Luną. Endeavor, this is Mission Control, Lunar 1. All systems are go for moon landing. We have countdown at 10 minus 9, 8, 7, 6, 5, 4. dobry wieczór. Na szczęście współrzędne zostały już ustalone. Dirk Geiger powrócił z nowym albumem Connected Worlds. Dirk działa już od wielu lat, już jako 15-latek zajmował się DJ-ką. W 2002 roku utworzył własną oficynę Rome Clank Music. Graliśmy jakieś rzeczy w Studio Luna już właśnie wypuszczone z Rome Clank Music. Również muzyka Geigera gościła w Studio Luna kilka lat temu. Powraca z ciekawym albumem Connected Worlds, wydanym przez Timpanic Audio tym razem. Również już jakiś czas temu gościli u nas panowie z projektu Axiom. Ukazała się ich 7. płyta zatytułowana Zapach lawy o poranku. Być może to właśnie przy pomocy lawy podgrzewają swoje potrawy. Dowiemy się, jak poprawnie ugotować makaron. How to cook pasta to perfection. lat temu trio Rodersand wydało swój debiut zatytułowany Truth is Fanatic. 28 listopada ukazała się płyta Truth is Fanatic Again. Są to ponownie nagrane kompozycje, tym razem również przy współudziale przyjaciół, m.in. Solitary Experiments, VNV Nation czy też Aesthetic Perfection. Wysłuchajmy nowej wersji kompozycji One Level Down. A to już Phil Western, artysta z Vancouver, z Kanady, który właśnie za nie mógł. Teraz trafił do szpitala Phil, także również zwraca się do wszystkich fanów, ponieważ przez najbliższe tygodnie będzie pozbawiony środków do życia ze względu na to, iż głównie zajmuje się tworzeniem muzyki znanej m.in. z Download czy też z Plateau. Na pewno przez najbliższe 4-6 tygodni Phil będzie przebywał w szpitalu w Vancouver. Natomiast wydał latem tego roku ciekawy album Long Form. Wysłuchaliśmy z niego propozycji Big Beer, a że jest to wszechstronny i utalentowany artysta, możemy przekonać się słuchając kompozycji, która wieńczy jego album 18 Years. Słyszymy się ponownie 4 stycznia. DJ Luna mówi pa.